yalla tabaraku taala dogal biñu tejé xal yi ak or bi musa ni yor loxom jëme ci or ba nara jël jibril fil loxom tek ko ci xal ya mu jël xal ya xex xal wowe nak lak ko ci lamiñ non la ko mu fasiruni waxe bo demé ci tabari jukki fuk ak ben xatum témèr ak juroom fuk ak juroom ñent ma nga fa amna ñen ñu nak du nonu dafa nek ab bind ci mom mu ñaan yalla tabaraku taala ngir mu dind ko ndax dafa dotomon ni nga xamne nonu leg leg dafa am ci doom adam yu koy def yafqahu qawli ndax ñu deg sama wax mu ne kon yafqahu qawli ñu deg sama wax waj'al li ma nga lay ñaan yalla nang ma defal waziran ndeger lay min ahli sama ñun wazir ci jamono tay moy ministre ci waxina walaf nak moy ndeger lay moy ko xani ci day ñew nga diko degerlo mu lay jappale ci ay mbir yo xamne yi bu don yow kep japp ga dana neew doole umar ibn khattab radhiyallahu anhu moko ñeuk def ci aduna yep man nga ko wax nga xamne bañu nguur gi accé ci mom la daan def wazir ne ki ya yor nangam legi nguuri aduna yu bare bare ñi ngi def lolu wazir bi ñu denk ko walu jang wazir bi ñu denk ko walu wele musa it ginaaw mom dañ ko yebal mu nek yonent mu wara jël nak ben wazir ben ministre bo xamni moy yor communication wara dox digënté mak nit ñi ak bi xewal naan am nañ dajé bu suba mu wër gaay wax leen ko nek ministre bi nga xamni moy yor walu communication waj'al li waziran min ahli wutal mako ma jappalé waye nak min ahli ci samay mbokk yalla ne ko defal na lako kan nga bëgg mu ne haruna akhi aruna mi nga xamne moy sama mak wala moy sama rak mo dal mbokk la ci mom tabarakallah ulama yi neena ñu nak njariñ li nga xamne mom la Musa jariñ Aruna kenn musko jariñ mbokam ndax sab sa mbokk ñaan yalla bam defal lako yonent tabarakallah lolu kenn musta jariñ mbokam jariñ lu tol nonu yonent bi ayy salallahu alayhi wasallam mi ngi wax ne Ali ci mom mi ngi melni Haruna ci Musa waye bam dess nak nubuwa abi yonent Ali du yonent tabarakallah lolu wax la jiko yonent bi xone sallallahu alaihi wasallam tabarakallah su ko defee kon mu ne ko nak usjud bihi asri degeerale ko sama wet wa ashrikhu fi amri bole ko ci sama mbir tay nusabbihaka katira ni man la sabbal sabbal yu bari wa nazkuraka katira man la fadliku fadliku yu bari innaka kunta bina basira ndax te yaangi ñuy gis su ko defee kon mbokk ñu andon di top ci tafsir bi yalla tabaraku taala baxé nañu ba afsi nañu ci suratu taha aya fanwer ak jurom di ñaan yalla tabaraku taala mu defal ñu tawfiq bañu dajé fi waxtu yu suba inshallah subhanahu wa ta'ala ila ngeen defal tafsir bi muy seen mbokk Aliou Fall and ak walu xarla bi mbokam muñ wax bay ndaw yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. delu serigne ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquran alkarim ñewon ci suratu taha bi saru ñaar fukel ñewon ba am ci fanweri aya ak jurom ñatt wala bok jurom mudi fi yalla waxe musa na dem ci fir'aw musa di ko ñaan ñaan go xamne di day woné né mom bëgg na limuy wax lèr ki nga xamne mom lay waxal mudi fir'aun mu ne ko rabbi israh li sadri wayassir li amri ñaan ko banako wanazkuraka kaseera innaka kunta bina basira ñaanale ko ci nako defal mokka momudi haruna mu nek ab yenent ni borom tabaaraku ta'ala ci suñu bindu tay bi aya fanwer ak juroom ben qala qad utita su'laka ya musa mu ne ko Musa dégg naa nga ñaan ma dënn bu yaatu, dégg naa nga ñaan ma mu yombalal la sa mbir, dégg naa nga ñaan ma ma fecc la sa pas-pasu làmmiñ, dégg naa nga ñaan ma sa nit ñi dégg fiq, dégg naa nga ñaan ma ma defal la Haruna mu nekk sa wasir, dégg naa nga ñaan ma ma dëgërale la ko, dégg naa nga ñaan ma ma bokk boole ko ci say mbir. Waaye fi nga daanal ñaan gi Musa am na solo, te mooy da ngaa bëgg nit ñi sàbbaal ma, nit ñi fàttaliku ma. Yooyu tax na ba wala qaala qad utiita su'laka yaa Musa, qaala yàlla ne ko qad utiita jox nañ la su'laka sa laaj yépp yaa Musa yow Musa, nangul naa la sag ñaan lépp dinaa la ko defal. Musa alayhi salaatu wasalaam ñaanam gi kon lépp daa daal di nangu tabaarakallah. Yàlla nag daal di cay teg nag wan ko ne ko nag xam naa ne kii ma la yebal ngànnaay yi mu yor ak riyaay ba te nga yaroo ca kër ga te xam leen tax na ba dem fa sa waru ci. Waaye dinaa la wax ne fi ma jaar nag yow moo gën a njàng fii ngay bëgg a jaar. Tey jii bi nga fay dem lu tuuti tuuti yaa ngeeg dara, ndax am nga ngànnaay, te it am nga xel, te it am nga ay at. Jox naa la ñaari ngànnaay muy sa yet wi ak sa loxo bi. Waaye taay ma nettali la bu njëkk ba ngay dem, bu njëkk ba ngay dem liir bu tooy nga woon di door a judd, amuloo woon ay pexe, mënoo nga bu yet, waxuma laa yeneen. Te teewul coroog ba nga demee maa la sàmm ba fa ma jaar ak yow. Moo tax suñu borom ci saar bii di suratu Taha aaya fanweer ak juróom-ñaar yàlla ne ko walaqad mananna aleyka, xéewaloon nañ la maratan oxra beneen yoon bu bëkkut ak bu tey bii. Lu jiitu tey mu ne mu ne ko xéewaloon naa la walaqad mananna aleyka maratan oxra, xéewal nañ la lu jiitu tey xéewal gu rëy gu gën a rëy gi ngay ñaan tey. Mel ni Moussa def na ko gan xéewal, mu ne ko waaw kay il xéewal ga mooy cara ba nga xamee ne aw xayna ila ummika, dañoo wax yu woon sa yaay maa yuuxa lañu ko wax yu woon. Wax yu bi yàlla di wax yu ku dul yonent nag baatu wax yu lay tudd, waaye du teg ci ni muy wax yoo yonent. Baatu wax yu bi yàlla wax yoo yemb, wax yu lay tudd waaye du teg ci wax yu bi muy wax yoo yonent. Maratibul wax yi dafa am ba dugg ci biir al ru'yatu muy gént, am ba dugg ci biir al ilham. Ndax yàlla ni mu wax yoo yaayu Moussa bokkut ak ni mu wax yoo yemb bokkut ak ni muy wax yoo ab yonent. Ndax wax yu bi ñuy wax yu yonent yemb attanu ko, wax yu bi ñuy wax yu yonent nit attanu ko. Ku dul ab yonent rawatina jigéen, moo tax yàlla du wax yu jigéen. Waaye nag dana def noo xam ne wax yu lanu koy tuddee, waaye dafa am tuuti lu ciy waroo, mooy boo demee ci maratibul wax yi ci ñi nga xam ne ñoo ciy bind daañu la ciy wax loo xam ne lu yaatu lay doon. Is awxayna ila ummika maa yuuxa la nga xam ne wax yu nañu ko. Lan lañ ko wax yi woon wala lan lañ ko ilhaamoon? Mooy aniqsi fiihi, mooy sànni ko, sànni ko. Lan lañuy sànni? Liir bi, dugal ko fi taabuuti ci kees gi. Yàlla ne liir bi dugal ko ci kees gi. Boo demee ca suratu Qasas daf ne ko soo ragalee, soo ragalee. Insha allah buñ càgg nga gis ne am na benn wute tuuti, soo ragalee dugal ko ci kees gi ak dugal ko ci kees gi. Fii nag def na ko rek dugal ko ci kees gi, aniqsi fiihi fi taabuuti. Soo ko dugalee ci kees gi ba noppi faqsi fiihi fil yammi, sànni ko ci dex gi. Faqsi fiihi nga sànni ko fil yammi ci dex gi. Te nag liir bu tooy la, baaxaan yi mën koo fëkk, céeli yi mën koo fëkk, te boo ko sàngee bam daj mu xëx fokk da ngay sang tuuti bayyi bop bi picci diko tim len lu ne diko tim ñu nar ko duggal ci bir dex ji te yorul lum wara joowe tabarakallah du mol jangalun ko nan lay nappe ji musa nara dugg ci gal go xamne ci mom la yam kep tabarakallah te it ñeko defar ay ministre rek lañu duñu ay loti yi defar kat gal yi ak ñum seen yoy waye suñu borom ne ko rek duggalal ci kess gi te sanil ma kess gi ci dex gi yaay Moussa def nonu dugal ci kess fa kess ga sanni ci dex ga yalla jox ndigal kess gi dal ne fal yulqihi kess gi nako sanni al yammu dex gi bisahil ca kess ga mu joxe ndigalu yow dex gi yow mima jox sama ndigal jigen ji mu def kess gi ci yow yow lima bëgg moy kess gi nanga mako yebul ca asahil tefes ga te tefes ga nag foofa fala yaayu fala jabaru firawna nekk moo tax siixal amr bi mubalaga la fal yulqi amrun maanaahu alxabar jaa bi siiqati alamr mubalaga ifi lamr aqta'u alafaal wa awjabaha albahru almuhit jëkkib juróom benn xatum ñaari témér ak mil fukk ak benn falyulqihi alyamu bisahi su kees ga demee ak liir ba yaqushu na ko jël yaqushu na ko jël aduwun li samab noon wa aduwun la te nekkub noonam mu ne bu kees gi demee samab noon man yàlla koo xam ne dañoo bañante maag moom dina ko jël te dafa bañante ak liir bi kooka dina ko jël maanaam Moussa bi mu ñaane yàlla lim ko ñaan yàlla wax na ko fii lu yéeme moo di firaw ni mii mooy rey liir yi ndax buxaaba yi nee nañ ko liir bi lay folli lee mu judd te góor lay doon mu joxe ndigalu assemblée bi woteel ko muy rey ay liir ba rey fukki junni liir ak ñaar tey nag yàlla yëg ko liir bi nga xam ne nag moo koy folli mu demoon ba yëf yi ëpp waa réew ma dajee ne ko ah firaw na li ngay rey ëpp na léegi da ngay wàññi sa tànk da ngay def at ñii boo reyee meneen at bul rey mu d' accord ci loolu menn at mu ñàkk a rey Harouna judd ca meneen at ma ba nga xam ne ren la ñuy rey nag Moussa judd ca suñu borom indil ko ki nga xam ne nag moo koy folli ci këram allahu akbar olof nee na bant bi lay fatt doo ko gis dalay jege lool ah Moussa ñëw ak waajaayam waajaayu liir yoroo dara yàlla mu ne cara ba nga agsee wa alqaytu alayka ma sànni la mahabatan mëggeel goo xam ne min nii ci man la jóge ku loxool bëgg la waaye la mu njëkk a def mu ne ko mooy damaa fexe ba jabaru buur bi bëgg la liir nga mu xool rek bëgg la naka ko Asiya jabaru firaw na xool rek li yàlla sànni ci Moussa muy bëgg gi daal ne tapp ci xol bi mu daal di koy jël daal di koy taf ci dënnam daal di koy teg ci lexam dugalaat ci kees gi firaw na ñoo dégg ne liir bi ñëw na Haman mi nekk premier ministre am joxe ndigalu nañu rey liir bi gaaw firaw na ne acce nan ko rey gaaw fonse na ko firaw mu ne amu na ko teeyal ñii dañoo bëgg a yàq sa nguur firaw na teey mu ne ko man ba ma dalee dégg ay buur ak léegi damay wax rek ne buur dañ daan wax ne buur am na doom sàngam firaw na mas nga am doom mu ne ko déedéet mu ne ko man mas naa am doom mu ne ko déedéet mu ne ko yow dex yi ñoo lay jural doom te it ba baa àdduna tukki dootoo fi dégg buur bu dex yi di indil ay doom mu ne ko wax nga dëgg de mu ne ko nag boo deful ndànk daal di koy rey léegi su boobaa li ci nar doo ko ci am firaw na daal di d' accord ak soxna si daal di koy bàyyi moo tax ñaare kër boo fa bëggee jàmm rek jubóol ak soxna si borom kër gi incha allah yu bare mën naa am dana lijjanti ko ci wàll yooyu yàlla it nag daal di war def loolu mooy def at cofeel ci Moussa naka ko kii gis rek soxna si rek daal di koy bëgg ci xolam tàmbali koo sàmm yàlla mu ne wali tusnaa damaa bëggit ñu yar la ñu defar la ala ayni ci sama bët maanaam yàlla di sàmm di xool ñuy defar di yar ci nga xamne modi modi Musa bi aynillahi muneko bi hifzi wa riayati wala bok ci wetu yalla ken nga xamne non la yello muneko is gis nga kerek bala sa yaay defé ca jagga tam si ma nga don dox ukhtuka samajja samajja samajji jigen ja ma nga don dox waw ni xol fukkes gi jëm ndax sa yaay mo ne ko won xolal ma kess gi mom tam muy xol nank di xol fi kess gi di jaar istam si ukhtuka mu top ci kess gi nank top ci kess gi nank ba mu aksi wa keur firawna far ko bañ ko faré mu fasiru nañu ne lamal taqatahu al firawna جعل لا يقبل سبي امرأة لأن الله حرم عليه المراض وبقيت أمه بعد قصفه في اليم مغمومة فأمرت أخته أن تتبع خبره فلما وصلت إلى بيت فرعون ورأته قالت قلبي مدي مغمجي طب كيسجي بقس من يوتي كر فرعون biñu waxante firawna ak asiya ba nopi bañu fasiyene yar xale bi legi nak jigeen ñu ñi rayon seeni dom te seeni soow di tok ñu andi jigeen ñoo ñi ñu ran Musa ween wuñ ko jox jigeen ñoo ñi rek mu lan ndax yalla wa harramna alayhi al-maradi mo tax suñu serign ci ko ñi feral aya joju lañ lay bindal wa harramna alayhi al-maradi ci suratul qasas firawna jaxé lol ndax wén wu mu jox Musa rek Musa bañ té nak joy lire dafa mëna lakal kilifa ma tax ñé ko am sa dom boko yoré bu né wér rek ngéné yaayam kay jël sa dom ji do wax sax kay jël suñu dom ji waye bi nga wax kay jël sa dom ji genn ci say responsabilité do ko jël firawna lu né mu dugg ci ah xalé bi da na ñu xéet da ñu ñi défé na ci jankal ñi ci kër gi la bok ndax booba firawna amna ci ay jaam yu jigen fukki jinni jaam yu jigen ci ay jank magu Musa ji ñu xé daal di ñew ñu def na ci la bok ah fa taqul mu daal ne len hal adullukum ndax duma len tektal ala man ci ño xamne wala ko xamne yakfulu yakfulnahu wala yakfuluhu kuko meena yar ñaa xam nga fi kuko meena yar ne waaw man daal xamna jigen jo xamne lima xamagum moy xale buñ ko jox rek bu ko tege ci wénam rek mu namb ah koku di jarna andi mune waaw man kay bu ngeen ma yebale boole ma ci garder buma deme xamna buma ko waxe dina ñew mune len hal adullukum ala imra'atin amina fadila tata'ahhadu lakum rida'a hadha at-tifl ñu ne ko demal andi ko ko kay mom buñ ci mëna jot dina bax ci ñun lol mu daadi demat ci yaayu Musa daadi wohi yaayu Musa daadi ñew mu ne ko nak ñu jox ko rek yaan wi rek Musa macci maccat firaw ne ko kuni ma'is fil qasr yow mom fi ngay dekk soxna ci ne ko la astatihu an atruka bayti munuma bayyi sama kër bayyi sama dom waye dal limay def moy man na di la ko nampalal di ñibbi mu ne ko ñoñu ngay bañ ñu jaxlé ndax mënu mëna andi ci sama palé gi ci kër gi boole leen yeen ñepp sam soxna ci nako lolu kay suma né am dinañ mëna ñëw fi moy sa way li ñu wax ku sa dom falu nga falu Musa dadi am nguur xaa tabarakallah ñu dem jëli wa kër gi yépp indi ci capital bi légui dekkutun ci kaw ga soxna ci tok bi nampal domam wéru dem am 75000 plus yu sé sram yéek ñom seen yoyu teyit yalla tabaraku taala limu def moy ki mo don wër lir yi tay ma ngay fay ñukoy yaral ci ko nara fay te bu xaba yi waxon nañ ko yalla mune yaay Musa faraja'naka mune Musa faraja'naka ñu delo la ila ummika ci sa yaay ni la def ba delo la ci sa yaay motax yalla kuy denkaane loy denk bi ba nga denk ko boy denk sa bop denk ko yalla boy denkaane sa soxna denk ko yalla ni Ibrahima defon waye boy denkane sa dom denkal yalla lepp loy denkane rek joxal suñu borom tabaaraku ta'ala mo meuna sam yalla nañu sam farajanaka ñu delol ila ummika kay taqarra ndax mu sedd aynuha betam ba wala tahsanti du jaqati musa dadi delu ci yaayam jotat ci yaayam tabarkal musa delu rek mu ne ko wa qatalta nafsan benen bi moy rayon nga fi bakkan da ngay nek waxambaane ray nga nit ci fi di dekk bi ndax dafa am bes nit ñi di nelaw beccëk biñu añé ba nopi yow ngay dox ci biir dekk bi fekk ñaar ñuy xex kenn ki ci seen ay mbokk la kenn ki bokku ci parti firawna ngeen nga ñew di doon ko satlé ba nga ko dooré mu far dé la né li jëf sétan la loola ya ko defoon fa najjaynaka ñu sawé la minal ghammi ci njaqare loola nga jaxoon kérok ndax booba réew ma yépp ñu la doon wër wa fatannaka futuna natuna la natu yu bare bare bare bare fu nek jar na la falabista yag nga it falabista sinina yag nga ay at fi ahli madyana ca wa madyana wolof day wax falabista sax nga sinina ay at fi ahli madyana ba nga fa saxé suma jik nga dik nak nga jik na tay ala qadarin ki nat bima ko natone waxto lan ko ya musa yow musa tabarakallah yi yeb yalla subhanahu wa ta'ala jar fa ak yonentum bi di musa alayhis salam kon fo setlo juroom ben yefa ngi ni yalla wax musa alayhis salam ne ko malako defal muy bu ñeuk bi ilhamu ummihi sun'a sunduq wa ilqa'uhu fi nil li rabba fi bayti fir'aun muy ben is awhayna ila ummika ma yuha an ikhsi fihi fi tabut ñaaral ba ci xewal yiko yalla defal ilqa'ul mahabbati alayhi min allah bi haythu la yarahu ahad illa ahabbahu mudi wa alqaytu alayka mahabbatan minni yalla daf ko defal mom lir bi di musa ko gis rek beug ko ñettel ba حفظ الله ورعايته له بالكلاءة والعناية ولتصنع على عيني موي سام كو يالا سام اك واتو جي مكو واتو موي نيتال بي نيتال بي ردوه الى امه مع الانعام والاكرام فرجعناك الى امك كي تقر عينها موي ديلو كيكو يالا ديلو يايام اندك اي خيوال يايام ام اندك اي كرامه يايام ام جروميل بي ان جاء موسى من القتل بعد قتله القبطي مودي فوجي يالا سوي موسى بامو ري كبتي بي تي مودي وانا جيناك من الغم جرام بنل بي تكريم الله له بعد عودته من ارض مدين وتكليفه بالرساله ما جئت على قدر يا موسى مودي واخ دي يالا واخ اك موم موم موسى موتاخ نيكوي تودي خيدج بي يالا بي موسى عليه السلام kon bi nga xamé né yalla tuddal nako xéewalam yoyu ak nangu ñaaram gogu mi ngi tuddu fi nak yi nga xamné jaglél nako ko wax war ci wax ak mom mom Musa alayhi salam yalla neko wastana'tuka wastana'tuka dama la tan ni nafsi ngir sama bop akhtartuka li risalati wa wahyi dama la tan ngir sama bop yarale ni la yare ngir sama bop ndax dafa am luma la bëgg deflo dama lay deflo moy izhab anta demal yow wa akhuka ak sa mbokk mi bi haruna bi ayati ci sama mandarga yi nga xamne koko wantem xelam rafet mu xamne li mënuko malam yoni mufassiruna ñu ne al murad bil ayati huna al yadu wal asa allati ayyada allah biha musa tafsir kadi ñu ne liñu nam fi ci bi ayati moy loxo ba nga xamne bu ko bokke genn ko mu wex ak yedd ba nga xamne bu ko sanni mu nek jaan wala taniya bu len sonu bu len gattagnu fi zikri ci dima fatiliko ibnu kasir neena al muradu alla yaftara an zikri llahi bal yazkurani llaha fi hali muwajahati fir'aun liyakuna zikru llahi aunan lahuma alayhi وقوة لهما وسلطانا كافرا له so deme ci tabarakallah al mukhtasar jukki bu ñaaral ba khatum ñent timir ak juroom ñet fukk ak juroom ben bu len sonu bu len yokkat ci dima bak manam bo de xex ak noom yalla yalla day bëgg nga diko bak ndax bak gi ngoy bak day tital noonu yalla bi gis nga suñu borom tabaraku taala bak gi ko wayam di bak ba demé ci qasawtu badr bi sahaba yi di song gaaya dañ ko bolé Allahu akbar bu kenn daanu ñu né Allahu akbar yalla mëna déel ma bak ndax bak gogou day am lu muy tekki motax bo dé sel bu baax ab sinwa wala karateka bu dé xex bala door morom ji fokk mu am ben yuxu bu muy yuxu yuxu bobu da fay am lu muy def ci ki nga xamné mom lay songol ben mu jaxasi ay siditam wala mu jaxasi ay servom wala ay khalatam motax mu koy yuxu té li tagi né yuxu bo yox rek baxna len di jangal nan lañ koy yuxo waye suñu borom ni tabaraku taala noon nga koy bolé ci bir xex bi ci walu gogou mo gëna reey fouf yuux bi sinwa di yuuxu tabarakallah mom tam day jax yalla ne ko izhaba ila fir'auna dem len yeen ñaar ci fir'aun izhaba ila fir'auna dem len yeen ñaar ci fir'aun innahu fir'auna nam lañ ko waxe won taqa ku dawla tajabbara wa takabbara wa balagha an-nihayata fil utuwi wa tughyan ku dawla mom fir'auna waye faqula lahu ngeen wax ko yeen ñaar qawlan layyina wax ju noy ngeen wax ko wax ju noy la'allahu khayna ngeen ko waxe wax ju noy yatazakkaru muwaru aw wala bok suwarul yakhsha muradal yalla am nabul waru la'allahu yatazakkar aw yakhsha tenat yatazakkaru aw yakhsha ñaar moy ñaari ndab yi nit di waro ndax sayazakkaru man yakhsha mo nek ci sabbi isma sayazakkaru man yakhsha mo nek ci sabbi isma innama yatazakkaru ulul albab ak yele melik yoy firawna ni mo jaxal musa ci mbiri nonu yalla bu gëna reey ci nonu yalla nga xamne iblis sa ko tane nga dem di waxtani ak mom ngir wo ko ci diine ñu ne na ngeen wax ak mom xawlan layina lutax ndax ci firawna di jubadi kilifa la ni firawna di jubadi kilifa la yalla yone fi ne kilifa kenn duko gëdd kilifa kenn duko ben kilifa kenn duko salfañi kilifa kenn duko walbati kilifa kenn duko jitu ci kërëm kilifa kenn duko jitu ci ndigalam faqula lahu qawlan layyina batax ben way da don waxtan ak ben way ci diine diko war wax ko wax yi deugal muniko sa way teyel do musa te duma firawna ma gën firawna fuf te yow musa la gën kon nak teyel waw ma gën firawna fuf te yow musa la gën kon nak teyel waye xolal rek yalla nim bañe firawna waye teewul muniko ah faqula lahu qawlan layyina wax le nak mom waxu tey wax ju noy musa taxna bab ne ko waxal ak wax di noy muna kon nak rabbi israh li sadri ndax te atana dem mu ben ma fayu muné ko dedet tabarakallah ñu daldi and ñom ñaar daldi ne yalla qala ñu rabbana ñu ne daldi dem sax ci li nga ñu yoni waye inna ñun ñaar mi na khafu dañu ragal ay yafruta mu eppal alayna ci suñu kaw aw an yatqa wala mu daw ci suñu kaw ñaar yi dal ragal nañ ko lol ndax borom doole la te tax ko jubadi ragalut yalla waaw musa garu ñu wax lool suñu borom tabaaraku taala qala yalla ne len la takhafa bu len ragal yeen ñaar bu ci kenn ragal ci innani man yalla ma'akuma ma'ngi and innani ma'akuma ma'ngi and ak yeen